Pułkownik chciał pani zwrócić wolność. Nie chciał stać na drodze pani szczęścia. I mimo to pani go zastrzeliła? Może właśnie dlatego. Któż z nas zrozumie kobietę, przyjacielu? Podaj mi kajdanki i skrzypce. To program z Trzeci Polskiego Radia. Minęła już północ, jest to środa, 5 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Sprawa Brunona Kwietnia wraca dziś do sądu. Skazany za planowanie zamachu odwołał się od wyroku. W Sejmie dziś pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Radom wciąż nie podpisał z wojskiem umowy w sprawie międzynarodowych pokazów lotniczych. Imprezę zaplanowano w sierpniu. Sprawa planowania zamachu na Sejm wraca na wokandę. Krakowski Sąd Apelacyjny rozpatrzy dziś odwołanie od wyroku pierwszej instancji obrońców Brunona Kwietnia. Doktor chemii w grudniu 2015 roku został skazany na 13 lat więzienia za planowanie i przygotowywanie zamachu na parlament. Według śledczych 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w aucie miały eksplodować podczas posiedzenia z udziałem prezydenta oraz członków rządu. Obrońcy oskarżonego złożyli 3 apelacje. Jedna z nich dotyczy stronniczości sądu. Przewodnicząca składu sędziowskiego miała być uprzedzona wobec obrońców i ignorować ich wnioski procesowe. Zdaniem adwokatów Kwiecień padł ofiarą spisku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a kara, na którą został skazany, jest niewspółmierna do rzeczywistej winy. Posłowie rozpoczną dziś pracę nad nowelizacją ustawy o KRS-ie. Projekt reformy Krajowej Rady Sądownictwa przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Premier Beata Szydło uważa, że zmiany w tej instytucji poprawią funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Uznajemy, że ten system powinien być zmieniony. W tej chwili sądy nie funkcjonują tak, jak tego oczekiwaliby Polacy. To są postulaty, z którymi ja również, ale i moi koledzy spotykaliśmy się bardzo często i w kampanii wyborczej, również teraz. Historie opisywane przez ludzi, którzy zostali skrzywdzeni przez sądy. Projekt ustawy krytycznie zaopiniowało Biuro Legislacyjne Sejmu. Szefowa rządu wskazała jednak, że jest silna potrzeba zmian w KRS-ie. I tak powinniśmy byli wcześniej przystąpić do tej reformy i to jest ostateczny czas i nie będziemy się z niej wycofywać. Oczywiście opinie powstają różne, tak jest przy każdym projekcie, który jest przygotowywany. Jest moment na to, ażeby pracować również w komisji w czasie prac parlamentarnych nad ewentualnymi poprawkami, ale reforma sądownictwa rusza i nie cofniemy się tutaj. Nowelizacja zakłada powstanie w Krajowej Radzie Sądownictwa 2 izb po 30 dniach od wejścia noweli w życie. Kadencja 15 członków sędziów Rady miałaby ulec wygaszeniu, ich następców wybrałby Sejm. Radom zaniepokojony brakiem umowy z wojskiem w sprawie tegorocznych międzynarodowych pokazów lotniczych Airshow. Impreza ma się odbyć w ostatni weekend sierpnia. Zaproszenia wysłano już do 30 państw. Porozumienie ściśle określa obowiązki partnerów. Wojsko odpowiada za program oraz udział polskich i zagranicznych ekip. Rolą samorządu jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek. Brak dokumentu utrudnia i opóźnia przygotowania, tłumaczy Mateusz Tyczyński z Radomskiego Urzędu Miasta. Trudno sobie wyobrazić, żeby wojsko organizowało to samo. Ta współpraca przez wiele, wiele lat wyglądała bardzo dobrze pomiędzy wszystkimi partnerami, wszystkimi współorganizatorami. Zresztą wojsko, z tego co mi wiadomo, też nie bierze takiej możliwości pod uwagę. Pomoc władzom miasta obiecuje, ale też i uspokaja Wojciech Skurkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że strona wojskowa czeka na odzew ze strony właśnie tych osób, do których były wystosowane zaproszenia. Czekamy na dalszy bieg zdarzeń, na dalsze działania, które podejmuje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. W tym roku międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow odbędą się już po raz 15. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Służby wywiadowcze Holandii coraz częściej zajmują się atakami hakerskimi oraz rosyjskimi próbami oddziaływania na politykę. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu Holenderskiej Agencji Bezpieczeństwa. Holenderskie służby w odtajnionym raporcie piszą, że Rosja, chcąc ponownie być supermocarstwem, nie boi się używać technik zimnowojennych, takich jak tajne wpływy polityczne. W szczególności obejmuje to rozpowszechnianie dezinformacji i propagandy z wykorzystaniem przede wszystkim internetu. Agencja potwierdza, że w ostatnim czasie Rosja uruchomiła różne fałszywe konta, które wykorzystuje do aktywnego kierowania publiczną dyskusją w serwisach społecznościowych. Już w lutym New York Times poinformował, że prorosyjska grupa osób skupiona wokół holenderskiego lewicowego posła przyczyniła przyczyniła się do odrzucenia przez Holendrów w zeszłorocznym referendum umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą. Z kolei na początku roku amerykańskie służby wywiadowcze ostrzegały, że na przebieg marcowych wyborów parlamentarnych w Holandii będą chcieli mieć wpływ rosyjscy hakerzy. W związku z tym ostatecznie władze zdecydowały, że liczenie głosów w wyborach na każdym etapie w tym roku odbyło się ręcznie. Tomasz Majka, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla kierowców w województwie pomorskim. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami, które utrzymywać się będą w rejonach nadmorskich do rana. Widoczność może być ograniczona do 100 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia w całej Polsce przelotne opady deszczu, a na południu także burze. W Koszalinie będzie 11 stopni, w Szczecinie i Olsztynie 12, w Trójmieście 13, we Wrocławiu 15, w Poznaniu 16, w Warszawie, Katowicach i Krakowie 17, w Lublinie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 7 minut po północy, to jest 229 wydanie HCH. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, witamy i zapraszamy do godziny drugiej. Będziemy na pewno. Przed godziną drugą na pewno grać będziemy nagrania Hałszki. Czyli, no właśnie, chciałbym się powiedzieć minimal music, ale to niekoniecznie jest minimal music. To jest taka... zupełnie autorska wersja muzyki fortepianowej z repetycjami, ale to właśnie to jest cały, wszystkie te patenty Hałszki są tak charakterystyczne, że trudno to przypisać jednoznacznie. Myślałem, że powiesz, że przed godziną drugą będziemy grać na fortepianie, bo tak będzie rzeczywiście. I to nie tylko na dwie ręce, będziemy grali solo, będziemy grali także na sześciu fortepianach, bo to jest niezwykle istotne, zatem od godziny pierwszej fortepian będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. A wcześniej dużo innych ciekawych nagrań, w tym nowe zupełnie terenowe nagrania z Afryki wydawane w Polsce na przykład. No a na początek zamówiliśmy sobie oklaski. Tak, bo to jest 229 wydanie, 230 przed nami, zatem na dobry początek zapraszamy. Ich też jest dwóch, nas też jest dwóch. Jeżeli połączymy siły, to będzie nawet kwartet. Ale my będziemy klaskać poza anteną. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Troszeczkę się zgrzałem, ale chyba dobrze ci poszło też. No, starałem się jak mogłem. Nawet się nie pomyliłem. Momentami tam się rozjechało. Ale nie, było nieźle. W sumie nawet był efekt zamierzony. Z lewej strony Steve Reich, z prawej Christian Järvi i klasyczny utwór, który ma no, ponad 45 lat, 1971 roku, Clapping Music. Pojawia się na nowej płycie z muzyką Steve'a Reicha, płycie zatytułowanej Duet. Bo tak naprawdę no, oni dwaj są najważniejsi, czyli Steve Reich i Christian Järvi. Historia jest właściwie krótka, bo Christian Järvi, szef radiowych zespołów i orkiestry i chóru z Drezna, zaprosił kilka lat temu Steve'a Reicha do Lipska na rezydencję kompozytorską. Przez 3 lata Reich przyjeżdżał do Lipska. Miał do dyspozycji, jak powiedział, po raz pierwszy w życiu duży zespół orkiestrowy i duży chór. W związku z tym mógł pracować z takim właśnie zespołem. Efektem i owocem tej współpracy kilkuletniej były nagrania pierwsze orkiestrowych wersji Daniel Variations i You Are Variations oraz kilka koncertów już ze znanymi utworami Steve'a Reicha. Na płycie pojawiają się właśnie te orkiestrowe fragmenty utworów, o których wspomniałem, oraz 3 utwory z katalogu Steve'a Reicha. Zatem taka pamiątka z pobytu Reicha w Lipsku. hch@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekamy na Państwa uwagi i Państwa wnioski i Państwa propozycje, jak zwykle. Natomiast ja teraz chciałem wprowadzić na 2 sposoby temat The Wire. W zasadzie temat The Wire i Wire. No dobrze. Bo w najnowszym numerze magazynu The Wire, co pewnie Państwa jakoś może zainteresować, to jest takie pismo brytyjskie, na które się dość często powołujemy. Ja na razie dostałem wersję elektroniczną, tutaj mam takie, no, robię sobie takie wydruki paru najważniejszych stron. I na okładce wprawdzie nie, czego bardzo żałuję zresztą, bo na okładce jest grupa Royal Tracks i to jakoś trochę pachnie starzyzną. Ale w środku jest 4-kolumnowy wielki materiał poświęcony Rafaelowi Rogińskiemu. O nas jeszcze nie. No, brawo. Ale myślę, że jesteśmy gdzieś w kolejce, może w pierwszej setce się mieścimy. Dobrze, ja czekam na wersję papierową jeszcze. Musimy popracować nad naszymi utworami jeszcze, no, Jacku. Dobrze, czekamy na wersję papierową. Tekst dobry? Tekst jest ciekawy. Tekst jest poświęcony głównie oczywiście serii wydawnictw dla Boot Records, takiej trylogii, która się utworzyła. Nie wiem, czy samoistnie tak naprawdę, czy, bo chyba te kolejne pomysły Rafaelowi Rogińskiemu przychodziły do głowy już po nagraniu poprzednich płyt, ale ta trylogia Coltrane, Żywizna i Purcell. To jest temat. No, myślę, że do tego jeszcze będziemy wracać, jak przyjdzie wydanie papierowe, takie ładne papierowe, to się obaj jeszcze pochylimy i może coś pocytujemy nawet z tego. A teraz powracamy do właściwie dżentelmena, który zupełnie nie tak dawno gościł u nas. Tyle tylko, że przy okazji reedycji fantastycznych solowych płyt z początku lat 80., które wydawane były przez wytwórnię 4AD. Państwo, myślę, że pamiętają takie nasze nocne spotkanie, kiedy Colin Newman grał dla nas muzykę z początku lat 80. Te płyty pojawiły się wznowione wraz z różnymi dodatkami, uzupełnianiami, sesjami. Można sobie powspominać. Ale oczywiście to jest przeszłość, bo Colin Newman cały czas działa. Co więcej, działa z Grahamem Lewisem, z Robertem Grayem, no i z Matthew Simsem w sumie od niedawna. W kwartecie, czy pod stałym szyldem Wire, zespołu, który no, działa od ponad 40 lat, będzie w tym roku, czy już było, 40-lecie płyty Pink Flag, tej debiutanckiej, dopiero będzie. Pod koniec roku. Także możemy się przygotować jeszcze na jakąś małą powtórkę z takich bardzo dobrych czasów. Teraz czasy są całkiem interesujące dla miłośników tej formacji, bo bardzo intensywne, ponieważ od 3 lat, rok w rok, mamy nowy album. My zresztą dość regularnie przysłuchujemy się tym nowym utworom Wire. Od chyba płyty Object 47, pamiętam, że to graliśmy w HCH, później Red Barket Tree. To były znakomite albumy, takie po, powiedzmy, po okresie względnej ciszy nagrywane. Natomiast te ostatnie trzy, niestety, Wire, Nocturnal Koreans i najnowszy Silver LED, układają się w jednak tendencję zniżkową. Tak, może niedobrze jest na początek zrażać Państwa do płyty, która się dopiero co ukazała, ale no, z całą pewnością warto jej posłuchać, ale wątpię, żebyśmy tutaj wszyscy, jak my tutaj siedzimy, jak Państwo przed odbiornikami, coś naprawdę nowego na płycie Silver LED znaleźli. No słuchamy, jest rok 2017, a Wire gra cały czas. Confused by rhyme, no reason, Indian things. I don't know how to move. The passenger matches the prize. He's asking, you're praising the martyr. He now understands. Pivotal moment in an uncertain future, a painting is still done on the Franklin Express. W roku 2017. Niewiele się różni od grupy Wire z roku na przykład 2008. I mam wrażenie, że to trochę ta nowoczesna produkcja szkodzi. Nowe trendy producenckie szkodzą grupie Wire. Chociaż ona zawsze dynamicznie była taka dość płaska, ta muzyka. Ale mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej trochę się nudniej przez to zrobiło na płytach tej formacji. No ale to nie jest długi album. Jest kilka utworów, które są warte uwagi. Ten nosi tytuł Short Elevated Period. Płyta, przypomnę, Silver LED. I w miarę regularnie przyjeżdżają do nas na koncerty. W związku z tym, jak ktoś z Państwa ma ochotę ich obejrzeć, to myślę, że jest taka szansa. Ja, o czym mówiłem, widziałem ich chyba na ostatnim Mysłowickim festiwalu, bo wtedy pojawili się po dłuższej przerwie. No i przyznaję, że to jakoś tam mi wystarczyło. Krótka płyta, ale krótką płytą jest także następny album. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, a na pewno... Bardzo krótki. Jakoś tak błyskawicznie się kończy i trochę szkoda w pewnym momencie, bo mogłoby grać dłużej. Ale może po prostu tyle mieli panowie wspólnych pomysłów, bo to jest przedsięwzięcie transatlantyckie, przedsięwzięcie zakładające współpracę dwóch panów, albo nawet większej grupy, ale dwóch firmuje to, tę formację, Mitch and Mitch. Dwóch liderów, współliderów z Polski, jednego ważnego muzyka, basisty Aleksandra Cassina. Basisty, producenta. Takiego multiinstrumentalista. Tak, bardzo ważna postać sceny brazylijskiej. W jakimś stopniu odpowiednik, czy też w wielu swoich projektach robi rzeczy podobne do tych, po które Mitch & Mitch sięgają w Polsce. Nasi Micze znali jego twórczość dość dobrze. Zresztą ona jest znana w Europie poprzez różne projekty, poprzez również zaangażowanie na przykład Jaisa Petersona w niektóre z projektów, które współtworzy Aleksandr Cassin. No i razem wyszło im coś, co jest, wydaje mi się, taką łatwą do przewidzenia, ale trudniejszą do zagrania, wypadkową stylu Mitch & Mitch z poprzednich płyt, jeszcze sprzed Wodeckiego i muzyki brazylijskiej, psychodelicznej, funkującej. Choć nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tutaj Zbigniew Wodecki and his clone singers tak, pojawiają się. Jest także niejaka Margaret Sarbach, grająca na klawesynie, czyli pewna Małgorzata S., znana klawesynistka. No, w składzie można odnaleźć znanych muzyków, ale wszyscy oczywiście ukrywają się pod odpowiednimi pseudonimami. Zresztą okładka też jest taka odrobinę zwodnicza, niby znamy, a nie do końca. Także to nie jest wszystko takie oczywiste. Poczucia humoru w każdym razie Miczom nie brakuje. Jeszcze bym cię tylko prosił o pomoc tam pod numerem 5. Tak jest. Jest puzonista. Jak on się nazywa? Marlon Sette. No właśnie, to jest niesamowity, moim zdaniem, niesamowity muzyk. Jego wejście w utworze Esperando Danilo, że tak powiem, no, robi cały nastrój. Znaczy, ja bym dla tego utworu kupił płytę, od razu mówię. Dlatego posłuchamy tego utworu i państwo zdecydują, czy rzeczywiście dla tego utworu warto kupić. A później posłuchamy jednego utworu z płyty formacji Psi, niemieckiej, jazz-rockowej formacji z lat 70. Płyta, która ma też 40 lat i która została wydana nakładem Chica Disc, a to jest, jak wiadomo, oddział Gad Records. Może słówko po nagraniu. To się jakoś powinno skomponować, no, choćby przez to, że Mitch & Mitch wracają również w tym składzie do lat 70. bardzo chętnie. No, Psi, Niemcy z Psi są po prostu w latach 70. Esperando Danilo, a później Elektrisch Karl Heinzie. Thank you. Psi, tak jak chyba takie siły, postrzeganie pozazmysłowe, tak? Czy nie, ESP, postrzeganie pozazmysłowe, po prostu jakieś nadnaturalne siły. I to oko. Tak, no i to oko. Kiczowate, przeokrutnie po prostu. 77 rok, scena Niemiec zachodnich oczywiście. Na której wymieszane są formacje psychodeliczne, hardrockowe, jazzowe. Ta jest czymś pomiędzy. Grupa tworzona przez, kwintet tworzony przez Bodo Feldmana, Matthiasa Freya, Roberta Jana, Wilfrida Kunklera i Volkmara Zimmermana. Jedyna płyta po nich została i to w dodatku po 40 latach wydana w Polsce. To tak bywa, ale to ta wytwórnia też oprócz płyt niemieckich wydaje na przykład albumy czeskie i o nich się dowiadujemy, także warto sięgać. Bardzo ciekawe, będziemy oczywiście sięgać do katalogu i Chica Disc i do katalogu Gad Records. Natomiast no, to, co łączy te dwie formacje, to jest takie poczucie humoru, bo tu ona jest widoczne i w tytułach, gdzieś jakiejś takiej filozofii, a raczej w żartobliwym podejściu do konwencji muzycznej, które wyznawali członkowie niemieckiej formacji. No, jeśli chodzi o grupę Mitch and Mitch, czy obecnie Mitch and Mitch and Cassin, bo ich utworu słuchaliśmy wcześniej, Esperando Danilo, no to też nigdy do końca nie wiemy, co jest zupełnie poważnie, co jest zupełnie serio, a co jest taką delikatną zgrywą. Chociaż w samej muzyce myślę, że więcej zgrywy jednak było u Mitchów, ale no, to tak. Może takie pierwsze wrażenie. Przy okazji Mitch and Mitch ruszają w trasę koncertową, która będzie promować ich ten najnowszy album. Od 19 kwietnia do końca kwietnia Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Toruń, Kraków, Lublin i Warszawa. Taki jest plan. Wystąpią oczywiście w towarzystwie Cassina, który przyjeżdża do naszej ojczyzny i weźmie udział w tej trasie koncertowej. I teraz mamy dla Państwa przedpremierowo absolutnie powalającą informację. Otóż dzień przed zakończeniem trasy koncertowej, czyli w dniu wolnym, 29 kwietnia, 30 wystąpią w Warszawie w klubie Pogłos. Natomiast 29 Mitch and Mitch, ale jako inna... Ale bez Cassina. Chociaż nigdy tego nie mogę wiadomo potwierdzić ani zaprzeczyć, no ale Mitch and Mitch with their Incredible Combo. zagrają utwory Jerzego Miliana zarejestrowane w połowie lat 70., czyli wracamy do lat 70., które Jerzy Milian nagrał i zarejestrował z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia. To będzie jedyny wieczór w studiu imienia Witolda Lutosławskiego 29 kwietnia. Proszę zapamiętać tę datę, my jeszcze o niej będziemy opowiadać, bo będą niespodzianki, tam będzie kilkanaście osób na scenie, ten skład się rozrośnie, będzie duża sekcja instrumentów smyczkowych, będzie duży skład miczów, bodaj troje wokalistów. Zobaczymy, jak ten polski easy listening z połowy lat 70. zabrzmi po 40 latach. No wiesz, jak ostatnio zagrali w studiu Lutosławskiego i nagrali tam płytę, to potem się okazało, że to jest genialnie przyjmowana płyta z hitami, bo to był projekt ze Zbigniewem Wodeckim. Tak właśnie. Jest. Wodeckiego tutaj nie będzie, ale myślę, że jakieś niespodzianki będą. Zatem przed długim weekendem niespodzianki i u nas. Niespodzianką dla mnie była ta płyta, której fragmentu teraz posłuchamy. To, że można sobie w domu, w studiu nagrać płytę? No właśnie, ja spodziewałem się płyty koncertowej. Cały czas słyszałem, że to będzie płyta live. A to brzmi jak... No. Jak tak, jak studyjne nagranie. No tam nie ma... Najpierw usłyszałem, a raczej nie usłyszałem oklasków. I pomyślałem sobie, co oni zrobili. No po prostu wyedytowali ten koncert tak brutalnie, że w ogóle nie słychać publiczności, nie ma żadnej atmosfery. Żadnych zapowiedzi utworów, że w ogóle to brzmi jak w studiu. No a dopiero później sobie doczytałem całą filozofię związaną z płytą Julie Holter, bo o niej mowa. Ta płyta wyszła dosłownie kilka dni temu. Płyta nosi tytuł In the Same Room i jest albumem, owszem, nagranym na żywo, ale w studiu. Po zakończeniu dużej części trasy koncertowej, po koncercie na festiwalu w Walii. Po prostu zespół, duży zespół wraz no, z tymi aranżacjami przygotowanymi do wykonań koncertowych w ciągu dwóch dni zarejestrował materiał na nową płytę, który się składa oczywiście z piosenek już dobrze znanych. Tak, tylko że w nowych wersjach idea tej serii In the Same Room jest taka, że cały materiał powstaje jednego maksymalnie w ciągu dwóch dni. Seria to się tu nosi pod taką nazwę Documents. Documents i to wszystko ma być rejestrowane w bardzo krótkim czasie. Artysta wchodzi do studia i później mamy z tego wyciąg. Także Julia Holter na żywo ze studia z Londynu. Find the one who sees no love is me. Julia Holter z płyty In the Same Room, utwór Silhouette, oczywiście dla tych z Państwa, którzy dawno nie słuchali ostatniej płyty, bo to z ostatniej płyty. Ale jeśli Państwo wybrali się w ubiegłym roku na jedyny polski koncert Julii Holter, który odbył się w ramach festiwalu Ars Cameralis, to myślę, że rozpoznają Państwo te wersje tych utworów, które pojawiły się wtedy podczas tego koncertu. On nie był, że tak powiem, najlepszy, ale można odnaleźć to, co wtedy zabrzmiało tutaj na tej, no mimo wszystko jednak koncertowej płycie In the Same Room. Za kwadrans godzina pierwsza, za kwadrans będziemy grali na fortepianach hch@polskieradio.pl. Ten adres jest do Państwa dyspozycji. My teraz... Na razie będziemy grali na bębnach. No tak, i to Afryka Polska. Będzie Polska... Ja nie mogę nie przypominać sobie, jak widzę te dwie płyty, tych wszystkich haseł przedwojennych, jak Polska poszukiwała kolonii. Nie to, żebym tam strasznie pragnął, żeby Polska była krajem kolonialnym, ale taka tęsknota za jakimś takim kontaktem z egzotyką, myślę, że była też w tym wszystkim ważna, poza oczywiście ambicjami mocarstwowymi. To chyba wtedy. To wtedy. No, to wtedy, ale teraz to słabo z tym. Ale tak sobie myślę, że w pewnym sensie, bo to w większości muzykę afrykańską na przykład w tej chwili jednak wydają dawne kraje kolonialne, dawni kolonizatorzy, czyli no, Belgia, Francja i wreszcie mamy polską wytwórnię, która prezentuje co prawda niewielki kraj, ale jak się okazuje muzycznie bardzo ciekawy, Malawi. Nie byliśmy kolonizatorami. A jesteśmy słuchaczami pilnymi. Chociaż w latach 90. wydawało mi się, że na przykład będziemy dużo wydawać muzyki ukraińskiej, czy też z państw ościennych. I to się nie udało. Był taki moment. Pamiętasz ogromna popularność zespołu Ukrainians chociażby i tak dalej. No tak, wydawane festiwal kasety. Białoruskiej muzyki z kolei w tak Polsce. Tak jest, ale no niestety ten kierunek też nam do końca nie wyszedł. No to może tutaj nam wyjdzie. Malawi i od razu, to jest tak, nowy szyld, nowa wytwórnia, 1000 herców, prowadzona przez człowieka, który się dobrze zna na rzeczy, przez Piotra Cichockiego, który jest etnologiem i jeździł, realizował te nagrania samemu. Również zadbał o opis całej otoczki, tekstów, tego, jaki charakter mają nagrania. To jest wszystko bardzo dobrze opisane i zilustrowane również grafikami miejscowych artystów, bardzo często, takich komercyjnych artystów, więc te płyty, które są dostępne w tej chwili w wersjach cyfrowych na Bandcampie, one mają też takie swoje odpowiedniki na płytach. Chyba na CDR-ach to ostatecznie wychodzi, bo ukazuje się dzisiaj. Te płyty wyglądają po prostu rzeczywiście jak takie produkcje afrykańskie w dużej mierze. I mamy dwa zespoły. Jeden to są Tonga Boys, taki surowy, mocno taneczny, trochę idący w stronę takiej muzyki tanecznej, bardziej współczesnej, którą się tworzy na przykład w Angolii w tej chwili. Takie nurty, które przenikają na zachód, typu kuduro, choć jest to zanurzone w takich klimacie miejscowym, który raczej dotyka życia biedoty i różnego typu uprzedzeń, takich strachów przed czarną magią na przykład. O tym będzie utwór, którego posłuchamy, Amoloto Nisato. A następnie posłuchamy fragmentu płyty formacji Kukaya, prowadzonej przez Emanuela Mlongę Ngwire, który jest synem z Nahora, który leczył tańcem i który tworzy taką muzykę, która no, też prowadzi poprzez trans do jakiegoś oczyszczenia, jest lekarstwem swego rodzaju. i która jest tutaj śpiewana przez, no w zasadzie nie wiadomo, gdzie się kończy zespół, a gdzie się zaczynają sąsiedzi i reszta wioski, która dośpiewuje tutaj. Są churalne śpiewy rozpisane na głosy męskie, kobiece. I ta druga płyta, płyta Kukaja Ukhaliro, jest naprawdę fascynująca i, z całą pewnością, gdyby to było wydawnictwo Sahel Sounds, gdyby to było wydawnictwo Sublime Frequencies albo jakiejś innej wytwórni o ugruntowanej pozycji na zachodzie, to w tej chwili w bieżącym numerze The Wire i różnych serwisów internetowych znaleźlibyśmy recenzję tej płyty. Mam nadzieję, że one przyjdą wkrótce po premierze. Tonga Boys i Kukaja. Let's go down without time. I'm gonna do it. Bahiri.